कर्मणो मिथ्या प्रत्यवत कर्तृगत्व कर्तुरभावे श्रुतिर प्रमाण मिच्छेत न मिथ्या प्रत्यवत कर्तृगत्व मिथ्या प्रत्यय वाला जो कर्ता उसके द्वारा किया जा रहा है कर्म इसलिए वास्तव में कर्ता ही नहीं है क्योंकि आपने कहा जितनी भी आत्मा है सब क्या है मिथ्या आत्मा है। तो गौण मिथ्या और मुख्य ये पर चर्चा चल रही है। गौण को तो आपने खंडन कर दिया जो हम करोमी क्या है ये मिथ्या प्रत्यय। जो मिथ्या प्रत्यय वाला आदमी करता भी है जो मतलब पारमार्थिक कोई करता है नहीं। जब पारमार्थिक करता ही नहीं है तो श्रुति किस लिए है किसको कर्म का विधान कर रही है मिथ्या कर्ता को ये श्रुति अप्रामाणिक हो जाएगी। तो मिथ्या प्रत्यवत कर्तृकत्वा मिथ्या प्रत्यवत या मतु प्रत्यय समझे ना मिथ्या प्रत्यय वाला कर्ता से कर्म किया जा रहा है इसका मतलब वास्तविक कर्ता के द्वारा न किया जा रहा है क्योंकि वास्तविक कर्ता ही यदि नहीं है तो श्रुति संपूर्ण अप्रामाणिक हो जाएगा श्रुतिर अप्रामाणिक चेत न। ब्रह्म विद्यायाम अर्थत्वपत्ति है कि श्रुति संपूर्ण श्रुतियों का तात्पर्य किसमें है ब्रह्म विद्या में ही है। कर्म विधि उपासन विधि सारी विधियां वास्तव में तत्व फल के लिए नहीं है बल्कि वे सब ब्रह्म विद्या के लिए है। यज्ञ ने दाने ने तपसा इसलिए कह दिया इसलिए ब्रह्म विद्यायाम अर्थत्वपत्ति है। ब्रह्म विद्या में इनकी सार्थकता सिद्ध होती है। कर्म विधि श्रुति बाद ब्रह्म विद्या विधि श्रुति अप्रामाणिक प्रसंग तब पूर्व पक्षी कहता है अरे तुम्हारे ब्रह्म विद्या वेद से बाहर तो है नहीं। जब कर्म विधियां जैसे श्रुतियां व्यर्थ हो गई वैसे ब्रह्म विद्या को कथन करने वाली विधि श्रुतियां भी अप्रामाणिक हो जाएगी। कर्ता भाववादी हेतु वही है कर्ता का मुख्य कर्ता का नहीं है मिथ्या कर्ता है गौण कर्ता है इन लोगों के लिए कोई प्रयोजन नहीं कह दिया आपने। तो मुख्य कर्ता का अभाव होने से जिस प्रकार से कर्म विधियां अप्रामाणिक हो जाती है उसे ब्रह्म विद्या विधियां भी अप्रमाणिक हो जाएगी। बाधक प्रत्यय प्रत्यय है लेकिन बाधक प्रत्यय है नहीं ना। जब तक बाधक प्रत्यय हो तब तक हम उसको मिथ्या मान लेंगे। मिथ्या तभी मानी जाएगी कोई भी ज्ञान को या ज्ञान का विषय को मिथ्या तब माना जाता है मायामय तब माना जाता है जब वह बाधित होवे। और जब बाधित नहीं हो रहा है तो उसको हम अप्रमाणिक कैसे मान ले। कर्म की श्रुतियां बाधित हो रही है उपासना श्रुतियां बाधित हो रही है वे विधियां फिर ज्ञान से समाप्त थे ना। सकल कर्म कहां समाप्त हो रहा है ज्ञान में और ज्ञान को भी बाध रहे हैं क्या तब तो कहा जाए ब्रह्म विद्या भी मिथ्या है वह अभी मिथ्या प्रत्यय का विषय बन जाता यदि वो बाधित होता। लेकिन उसका बाधक कोई नहीं है बाधक प्रत्यय अनुभवते हैं। यथा ब्रह्म विद्या भी श्रुति आत्मनि अवगत है देहाय संघात अहम प्रत्यो बाध्य थे स्पष्ट कर रहे हैं उसी को। जिस प्रकार से ब्रह्म विद्या श्रुति से आत्मा का जान लिए जाने पर देहाय संघात में अहम प्रत्यय बाधित हो जाता है तथा आत्मनिव आत्मावगति न कदाचित किंचित बाधित शक्य तब आत्मा में ही आत्मा की अवगति हो चुकी है। इसीलिए ऐसे ज्ञान को कदाचित कभी भी किसी भी साधन से किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति बाधक नहीं कर सकता न बाधितुं शक्या। क्यों भाई बाध्य बाधक भाव वही होता है जब फल से भिन्न कोई चीज हो। जैसे आप अलग हैं आपका प्राप्य स्वर्ग अलग है तो अनित्य हो सकता है। आपने जिन साधन से प्राप्त किया उसकी वजह से वो अनित्य हो जाएगा। साधन जन्य है और जो जन्य फल आपसे भिन्न है और ये जो ब्रह्म विद्या रूपी साधन से आपने जन्य नहीं है ये ब्रह्म विद्या केवल आपके असुर को प्रकाशित मात्र कर दिया भ्रम को निवृत्त मात्र किया ज्ञान ने भ्रम निवृत्ति किया और कुछ उत्पन्न नहीं किया एक हेतु यह है और दूसरा आपसे भिन्न नहीं है मोक्ष नाम का फल आत्मस्वरूपानुभूति समाधि जो भी कहो ये आपसे भिन्न नहीं आप ही है वो इसलिए अंतर पड़ता है। वही कह रहे हैं कि भाई कदाचित भाई तो न शक्या कारण क्या है फल अव्यतिरेकाद अवगते है। जैसे अवगति जो अनुभूति है ये अपने स्वरूपानुभूति या जो फल अव्यतिरेकाद अवगति है जो ज्ञान है जो अनुभूति है ब्रह्म स्वरूप है आपका वह अपने फल से अलग नहीं है। यथा अग्नि उष्ण प्रकाश, जैसे अग्नि उष्ण प्रकाश, इस वाक्य से क्या है, जो ज्ञान है वह वस्तु स्वरूप से अलग नहीं है, जो अग्नि है वही उष्ण है, जो उष्ण है वही प्रकाश है, अभेद है ना इनमें तीनों में। इसी प्रकार यहां पर सत्यंगानंद ब्रह्म या अभेद प्रकथन है तो ऐसे ग्रहण करना चाहिए। न चैवं कर्मणि श्रुतेर अप्रामाण्यम, एवं कर्मणि श्रुतेर अप्रामाण्यम न, और ऐसे भी कहो दोगे ठीक है चलो तुम्हारा ब्रह्म विद्या विधि श्रुतियां प्रामाणिक है अबाधितत्वाद, तो कर्मविधि श्रुतियां तो अप्रामाणिक हो गई, मतलब वेद का कुछ हिस्सा प्रामाणिक है वेद का कुछ हिस्सा अप्रामाणिक है, तो गड़बड़ हो गया। ऐसा मत कहो, पूर्व पूर्व प्रवृत्ति निरोधे न उत्तरोत्तर पूर्व प्रवृत्ति जनन से प्रत्येगात्मा विमुखे न प्रवृत्ति उत्पादनार्थत्वा, उसकी भी प्रामाणिकता अपने जगह पर है, हर चीज की प्रामाणिकता अपने अपने जगह पर होती है, सदा के लिए कोई प्रामाणिक नहीं होता अपने आप को छोड़ करके, अपने आप को छोड़ करके आपके लिए कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो सदा प्रामाणिक हो, हर चीज की प्रामाणिकता कुछ समय तक मात्र रहता है, जैसे बच्चे के लिए माँ सबसे ज्यादा प्रामाणिक होती है ना, उसके बाद कुछ थोड़ा बड़ा हो जाता है बाप का भी सुनना पड़ता है, स्कूल जाना है, फीस देना है, ये लेना है वो लेना है, तो बाप को प्रामाणिक मानते हैं कुछ दूर तक, कुछ हद तक मामा वगैरह प्रामाणिक है या नहीं, जब शादी हो जाए तो पत्नी प्रामाणिक हो जाती है, बाकी सबकी बात कट जाता है, तो यार बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के चक्कर में पत्नी को भी किनारा कर देता है, ऐसी संसार है, कोई भी जन्म से लेकर मरण तक कोई भी ऐसी चीज नहीं जो सदा पूर्ण समय आपके लिए प्रामाणिक विद्यमान हो, सभी प्रामाणिकताएं टूटती जाती है समय समय पर बदलती जाती है, हर व्यक्ति बड़ा संशय कर लेते हैं, आंख बंद कर 100% प्रामाणिक नहीं मानते, 100% प्रामाणिक कोई नहीं होता संसार, आप खुद ही खुद के लिए प्रामाणिक है, आप कहीं महास्वार्थी हो गए, स्वार्थी नहीं है वो, सत्यता है, क्योंकि प्रयोजन को लेकर जो होता है स्वार्थ होता है, और प्रयोजन के बिना स्वरूपानुभूति का कोई प्रयोजन तो है नहीं, मोक्ष है, मोक्ष कोई प्रयोजन नहीं मानते, वह मनुष्य का ही लक्ष्य है, वो तात्कालिक विशिष्ट यत्किंचित अनित्य प्रयोजनों में से नहीं है, और उसको लेकर कोई राग द्वेष नहीं होता, बल्कि उस प्रयोजन को पाने के बाद बाकी किसी भी प्रयोजन को सिद्ध करोगे तो राग द्वेष हो गई, आपने कोई भी प्रयोजन सिद्ध करेंगे तो राग द्वेष हो जाएगा, कुछ लोग तो प्रशंसा करेंगे वाह आपने बहुत बढ़िया किया आपने गाड़ी ले ली, धीरे उसका गाड़ी आ गया कोई जल रहा नहीं, जो नहीं ला पाया गरीब है वो तो देखिए जलते रहेगा, और जो अमीर हो गया जब ये भी लिया कोई बात नहीं, कोई ऐसे भी अमीर होते हैं जो कैसे गिराए वो भी देख रहेगा, मैंने कोई भी प्रयोजन आप सिद्ध करो संसार विविधता के कारण से सब राग द्वेष जरूर होता है, लेकिन यहाँ आत्मा रूपी प्रयोजन को प्राप्त कर लेंगे आप तो कहीं राग द्वेष नहीं हो सकता, कहीं कौन द्वेष करेगा आपसे, वो आप उसकी भी आत्मा हो गए, द्वेष कहां से करेंगे, कर ही नहीं सकते, इसलिए इनका कहना कि देखो बांधना क्योंकि पूर्व पूर्व प्रवृत्ति निरोध है ना, ये कर्म विद्या सार्थक क्यों है, पूर्व पूर्व प्रवृत्ति का निरोध होता है, पहले आपने याग किया किस लिए, स्वर्ग फल के लिए याग किया, किस अन्य फल के लिए, पशु काम है ना, वीरी काम ब्रह्मचर्य काम अलग अलग फलों के लिए किया, लेकिन उसका प्रवृत्ति का निरोध के उत्तरोत्तर क्या होता है, अपूर्व प्रवृत्ति जन्य से उत्तरोत्तर एक विलक्षण प्रवृत्ति पैदा होता है, करते करते करते अब किसकी ओर ले गया वो कर्म उपासना है, प्रत्येगात्मा अभिमुख की, प्रत्येगात्मा की ओर अभिमुखता करना, एकादश प्रवृत्ति उत्पादन के लिए ही ये सारी कर्म विधिया और उपासना विधिया होने से वो सार्थक है, ये कि दान तप सब विधियां सार्थक तभी है जब आपको तत्त्व विहित शुद्र फलों से विरक्त होकर के आप प्रत्येगात्मा की ओर जाए तभी सार्थक है, नहीं तो ये भी अप्रमाणिक निरर्थक हो जाते हैं, मिथ्यात्व भी उपायस्य, तब कदम महाराज फिर तो आपके मुझे सब मिथ्या, तो शास्त्र भी मिथ्या है, तो मिथ्या उपाय से जो फल मिलेगा वो मिथ्या, जैसे आपने पहले कहा यदि आत्मा कौन है तो वो फल भी ऐसे कौन फल मिलेगा, ऐसे मिथ्या साधन से मिथ्या ही फल मिलना चाहिए, वहां यथा फल कैसे मिल रहा है आपको, तो मिथ्यात्व भी उपायस्य उपेय सत्यतया सत्यत्वमेव स्यात्, उपाय मिथ्या होने के बावजूद भी उपाय जो है उपेय भूता वस्तु, उन उपायों से उपेय भूता जो वस्तु कैसा है वो वस्तु सत्य होने के नाते वहां प्राप्त जो होता है वह भी सत्य ही होता है। जैसे आपके ही मीमांसा दर्शन में क्या है अर्थवाद, अर्थवाद वाक्य कई वाक्य ऐसे हैं जो बिल्कुल बकवास है, अर्थ सुनेंगे तो बड़ा हंसेंगे क्या वेद ऐसे बकवास कर रहा है, ऐसे कहीं देवता हो सकता है क्या। पपाम की तत् प्रजापति, प्रजापति ने क्या किया अपना पेट को फाड़ दिया और सारे मच्छर निकाल दिया, बड़ा खुश होने लगा उसको देखकर, है क्या अर्थवाद वाक्य, कोई ऐसा करेगा क्या, देवताओं से आदमियों से कोई नहीं करता है, अपनी आंख उखाड़ ले, अरे दूसरे को उखाड़ के बोले खुद भले ही होता होगा है बकरी वकरी काट कुट करके, ना अपना ही उखाड़ रहा है ना वो अपना, तो जरूर वह वाक्य उस वाक्य जन ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। लेकिन उसके अंदर आप कुछ और कथन करने जा रहे ना, विधि शेष है ना अर्थवाद, आप क्या मानते भले वो अर्थवाद वाक्य अपने आप में अनर्थक है मिथ्या है, फिर भी विधि में स्तुति या निंदा के द्वारा वह सार्थक हो गया। जब उपाय मिथ्या है लेकिन उपयोग विधि सत्य है, आप यहां जैसे अर्थवाद और विधि के बीच व्यवस्था है वैसे यहां के कर्म और उपासना और ब्रह्म ज्ञान की व्यवस्था में क्या दिक्कत है। अर्थवाद यथा अर्थवाद नाम विधिशेषाणाम, जो विधिशेष अर्थवाद होते हैं वैसे यहां पर होने में कोई आपत्ति नहीं है। इधर लोक में भी देखने को मिलता है मिथ्या प्रत्यय के द्वारा यथार्थ कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं, जैसे लोके में बाल उन्मत्ता नाम पय आदो पायितव्य चूड़ावर्धन आदि वचनम, जैसे लोक में क्या कहते हैं बच्चा है यह उन्मत्त दिमाग ठीक नहीं उसके अभी नाराज सा है या हटी हो रखा है चिड़ चिड़ है तो उसको क्या करेंगे दूध पिलाना है दवाई के साथ, वही से पिएगा नहीं खाना नहीं खा रहा है वो, तो बच्चे को क्या करते हैं ये देखो वो चंदा मामा खा लेगा उसको मैं खिला देता हूँ। अब बच्चे को होता ना नहीं मेरा है वो उसको क्यों खिलाना मेरे को खिलाओ, इस बार बच्चा खा लेगा और चंदा मामा खाता तो है ही नहीं मिठा करते पूरा वो, लेकिन उससे बच्चे को दवाई खिलाना अन्न खिलाना और फल सिद्ध होगा नहीं वो प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। ऐसे उन्मत्त बच्चा है हमें हट कर रहा है तो क्या कर रहा है देखो तुम यदि दूध पियोगे ना तुम्हारा चोटी लंबी हो जाएगी, हाँ चोटी लंबी हो जाएगी, हाँ आंखें बढ़िया हो जाएंगे सुंदर हो जाएगा रोशनी बढ़ेगा, देखो वो चश्मा पहनता ना तुम्हारा उद्दोष तुमको कभी नहीं पहनना नहीं पड़ेगा, तब तो एक लीटर दो आधे लीटर नहीं और ना पीने वाला भी ज्यादा पिए है तो मिथ्या प्रति दूध पीने से चोटी बढ़ना नाक ठीक होना कुछ होने वाला, लेकिन लक्ष्य क्या था उस बच्चे की तरफ दूध पिलाना था उस उन्मत्त को हमने पिला दिया झूठी बात क्या करके पिला दी, पिलाना था ना क्या करें, जैसा वहां मिथ्या प्रति भी यथार्थ फल को देता है। आपका लक्ष्य था बच्चे को भोजन खिलाना अन्न जाना चाहिए पेट में उसकी भूख दूर होनी चाहिए उन्मत्त को भाई उसका भी दवाई जाना चाहिए, तो वह लक्ष्य सिद्ध हो रहा है यथार्थ कार्य सिद्ध हो रहा है, जैसे वैसे यहां पर भी मिथ्या प्रत्यय शास्त्र ज्ञान को लेकर के भी शास्त्र मिथ्या है ना तो ज्ञान भी मिथ्या है उससे जो अनुभूति होगी वो यथार्थ है क्योंकि जो उपयोगता वस्तु वो सत्य है, अति उपाय असत्य होने पर भी उपेय सत्य होने के नाते प्राप्त वस्तु सत्य ही होगा, इसके लिए सब दृष्टांत दिया। और इतने प्रकारांतर स्थानांच साक्षादेव प्रामाण्य सिद्धि ही, और प्रकारांतर में स्थित प्रकारांतर में स्थित का मतलब क्या आखिरकार करें आत्मज्ञान उदय प्राग अवस्था, आत्मज्ञान के उदय से पहले शास्त्र मिथ्या नहीं है, आप ब्रह्म ज्ञान अनुभूति के पश्चात शास्त्र मिथ्या हमने कहा उसको लग रहा बोल रहे हो अरे मिथ्या शास्त्र कैसा अनुभूति हो गई, अरे मिथ्या शास्त्र कब हुई मिथ्या शास्त्र पहले से है क्या, तीसरे कहते हैं आत्मज्ञान उदयाद प्राग अवस्था प्रकारांतम तत्र सिद्धानां उसमें स्थित जो लोग हैं उनके लिए कर्म भी सत्य है उपासना भी सत्य है ब्रह्म विद्या भी सत्य है सब मिथ्या कुछ नहीं उस समय में। सारी चीज मिथ्या कब हो गई? प्रबुद्ध छेद आनंदे नत्तम न हम लवे, पहले नहीं, आनंद में जग जाने के बाद, उसे पहले सब सत्य ही, अतः सत्य साधन से सत्य फल प्राप्त ही मानना पड़ेगा। श्रुति नाम अज्ञात संबंध बोधकत्व ना साक्षात प्रामाण्य विष्टम, अज्ञात का संबंध बोधक होने के नाते अज्ञात अर्थ जापकत्व प्रामाण्यम, अज्ञात अर्थ को ज्ञापन कराने वाले का नाम ही प्रामाण्यता है, वो प्रामाण्य साक्षात श्रुतियों में है। इसे ज्ञानापुरम पर श्रुति नाम व्यावहारिक प्रामाण्यम अस्त्येव, इसलिए व्यावहारिक जो है, जो काल में ज्ञान से पूर्व काल में कर्म श्रुतियों में भी व्यावहारिक प्रामाण्यता को हम मना नहीं कर रहे हैं। पारमार्थिक प्रामाण्यता का खंडन का भले हम करें, इन व्यावहारिक प्रामाण्यता को हम खंडन नहीं करते। इसको आगे समझा रहे, प्रागात ज्ञानात देहाभिमान निमित्त प्रत्यक्षादि प्रामाण्यवत, जैसे आत्मज्ञान से पहले पहले देहाभिमान निमित्त से लेकर के प्रत्यक्षादि प्रमाणों को मानते हो नहीं मानते हो, उसी प्रकार से श्रुति प्रमाण को भी मानना पड़ेगा आत्मज्ञान से पहले। आत्मज्ञान उत्पत्ति से पहले देहाभिमान को लेकर के प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्यता मानते हो, अनुमान प्रामाण्यता मानते हो, उसी प्रकार श्रुति में भी प्रामाण्यता मानो आत्मज्ञान से पहले। तब एक और बात उसने कहा था, लेकिन पूर्व पक्ष फिर ये तो सिद्धांत पक्ष हो गया, अब फिर पूर्व पक्ष शुरू होता है, जो पहले कहा था उसको अनुवाद करके बोल रहे खंडन करने के लिए। पहले उसने कहा था शरीर आदि करता है क्रिया करता, ये तो संबंधी होने से आत्मा में भी कर्तृत्व आ जाएगा, और इस संबंध से जो आत्मा में कर्तृत्व जो आया वह कर्तृत्व गौण नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, मुख्य है, ऐसे पूर्व पक्ष कहा था। तब कहेंगे नहीं, अन्य संबंध से आया हुआ जो भी धर्म होता है वह कभी मुख्य नहीं हो सकता। से स्वयं अव्यप्रिय मानो अपनी आत्मा सन्निधि मात्र करोदी, स्वयं सकल प्रकार के व्यापार व्यवहार रहित होने के बावजूद भी यह आत्मा सन्निधि मात्र न करोदी, सन्निधि मात्र से करने वाला हो जाता है। तदेव जो मुख्यम कर्तृत्व आत्मना, वही आत्मा के अंदर मुख्य कर्तृत्व है। उसके लिए तीन तीन दृष्टांत ढगल आ रहा है वो, यथा राजा युद्ध्यमानेषु योधेषु युद्ध्यते इति प्रसिद्धं, स्वयं अयुध्यमानोपि सन्निधाना देव जितः पराजितश्च इति इति च। कहते देखो, जैसे कि राजा खुद युद्ध नहीं लड़ रहा है, योद्धा लोग सैनिक लोग लड़ रहे हैं, सेनापति गया है लड़वा रहा है, स्वयं युद्ध न लड़ने पर भी क्या कहा जाता है? राजा लड़ रहा है, अमुक राजा की अमुक राजा से लड़ाई छिड़ गया, अमुक देश से युद्ध कर रहा है। देश का युद्ध करता है क्या? देश तो जड़ी बूटी बाजार के लंबा चौड़ जमीन, देश क्या होता है? पेड़ पहाड़ नदी वदी सब मिला के देश है, वो कहीं लड़ते हैं क्या? कहते देश लड़ रहा, भारत खेल रहा है क्रिकेट, भारत देश कहां से खेलेगा? देश तो खेलता नहीं, 10-11 आदमी खेल रहे हैं फिर प्रतिनिधि मन करके। जब राजा के प्रतिनिधि के समान राजा का युद्ध न लड़ने पर भी व्यवहार क्या हो गया? राजा लड़ रहा है, और मुख्य रूप नहीं माना जाता। इधर हारा कौन? इन्हीं कहा जाता है सैनिक हार गए, राजा जीत गया, ऐसे थोड़ा होता है राजा हार गया या राजा जीत गया, ही और होता है। हार जीत भी इसलिए राजा पर ही लागू होता है, अतः मुख्य कर्तृत्व राजा में मानना पड़ा। भले वो लड़ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, घर बैठा है राजमहल में, फिर भी उस युद्ध का कर्तृत्व राजा में मुख्य कर्तृत्व ही माना गया। वैसे नहीं पूर्व पक्ष बोल रहा है सारी बातें, सिद्धांत खंडन करे उसे मुख्य कर्तृत्व तो नहीं है बोलेगा, यदि आता भी तो कैसे आया मुख्य कर्तृत्व भी समझाएगा। दोनों पक्ष है, सेनापति वाचैव करोति क्रियाफल संबंधश्च राज्य सेनापतिश्च दृष्टः, सेनापति का वचन से मात्र सब कुछ हो रहा है, क्रिया फल संबंध सब कुछ इन राजा के साथ सेनापति के माध्यम से हो जाता है। एक और दृष्टांत, यथाच ऋतिक कर्म यजमानस्य तथा देहादि नाम कर्म आत्मकृतम सत्फल आत्मदादित्व कर्म जैसा ऋतिज कौन कर कर्मकांड कौन कर रहे यज्ञ कौन करते हैं यज्ञ कर रहे हैं पंडित लोग और फल समन किसका हो रहा है कर्ता किसको माना जाता है अमुक सेठ कर रहा है यज्ञ ये नहीं कहते अमुक पंडित कर रहा है अमुक सेठ करा रहा है उसका फल अमुक सेठ को मिलेगा करता है कर्म का ऋतिक लेकिन कहा जाता है यजमान को ऋतिक कर्म यजमान ठीक उसी प्रकार ये दो दृष्टांत हो गया तीसरा बाल में लेंगे इस विषय करें इसी प्रकार देहादिनाम कर्म आत्मकृतम देहादियों ने जो कर्म किया वह आत्मकृत ही मानना चाहिए तत्फलस्य इसलिए देहादिक कर्म का फल भी आत्मगामित्वात आत्म को ही प्राप्त होता है। तीसरा दृष्टांत दे रहे यथावा भ्रामकस्य लोह भ्रामित्रत्वाद अव्याप्त से मुख्य कर्तृत्व जैसा लोहे कोई घुमा रहे ना डंडा घुमा दे लोग करामत कर दिखाते ना जो व्यायाम करने वाले डंडा घुमा रहे लोहे की लकड़ी की किसी की भी घुमा कौन रहा है आदमी लेकिन अब क्या बोलते लकड़ी घूम रही है लोहा घूम रहा है जो वास्तव में वहां कोई क्रिया नहीं हो रही है क्रिया कराने वाला दूसरा ही है लेकिन उसमें कर्तृत्व तो नहीं मानते जो कराने वाला हम देख रहे उस करामत को देख रहे कैसे उसे घूम रहा वो घूमना हम देख रहे हैं और घूमना क्रिया को हम उस लकड़ी या लोहा में ही मान लेते हैं अरे घुमाने वाला कोई दूसरा है यही तो हो रहा है ब्राह्म इंद्र अरुणा निमाया ईश्वर से दौड़ा रहा है हम अपने भगवान बैठे अहंकार उंडा तो करता है कुछ कौन देख रहा है मुख्य कर्ता अपने आप में मान लिए वास्तव मुखी करता तो वो है अपने अंदर कर्तव्य तो मान लिया सारा नुकसान हो गया वही कह रहे हैं कि जैसा इन दृष्टांत में देखने में आता है कि भ्रामकस्य लोह भ्रामित्रत्वात् व्याप्रदस्यैव मुख्यमेव कर्तृत्वम् भ्रामक का लोह भ्रमण कराने के वजह से अव्याप्रत लोह भ्रम में भी मुख्य कर्तृत्व देखा जाता है तथा च आत्मनैति उसी प्रकार से आत्मा में ही समझो आत्मा की चेतनता की वजह से शरीर आदियों ने कर्मकांड किया और वह शरीरादि हुए कर्मकांड का इसलिए वास्तविक कर्तृत्व किसे मानना है आत्मा में ही मानना चाहिए क्योंकि आत्मा को फल भी मिलना है। इति चेत तदसत् सिद्धांत के देशा गलत दृष्टांत ने दिया इन दृष्टांत से बात सिद्ध नहीं होती है कि सभी में क्या हो रहा है अकुर्वत कारकत्व प्रसंग नहीं समस्या होगी जो नहीं करने वाले में भी करने वाले भाव आ जाएगा सभी जगह व्यवहार होने लगेगा जैसे कार में बैठे हैं एक आदमी ड्राइविंग कर रहा है कहीं पांचों ड्राइवर है सन्निधि वैसा अगल बगल में ना आगे पीछे है पांचों ड्राइवर माने जाएंगे पांचों कार चला रहे हैं ऐसा नहीं होगा सन्निधि मात्र से अकर्ता में भी करता ऐसी भी प्रेरणा तो पांचों दे रहे हैं पांचों ने उसको खरीद रखा है ना ड्राइविंग के लिए है हम मालिक लोग हैं तुम चलाओ अब कहीं उसका ध्यान कर रहे हो तो आप बोलते भी है ध्यान करो बया करो पीछे बैठा हो बोल रहे ना प्रेरणा भी दे रहा है उसको मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि हमारे गुजरा हम जाते थे उधर जयपुर में हमारे भगत के घर ऐसे ही था वो भगत ड्राइविंग करते थे पत्नी बगल में बैठेगी और पत्नी बोलेगी उसके बोले बिना वो पति कुछ नहीं करता था ड्राइविंग बड़ा कमाल थी और इतना परफेक्ट बोलती रहती थी पति को बिल्कुल हाँ रेड लाइट आए आएगा देखो अभी से ब्रेक लगाना शुरू कर दो बोलती थी बगल में बैठी धैर्य को माना है धीरे से घुमा लो ऐसे करो वैसे करो वैसे करो पूरी डायरेक्शन तो हमने एक बार कहा अकेले जब बैठे थे वो मेहता जी ने क्या बात आप जब ड्राइविंग जानते नहीं क्या हाथी वो पढ़ाती रहती वैसे वैसे चलाते रहते हो कहीं धक्का मरवा देगी तो क्या करोगे स्वामी जी हम अपने से कुछ करेंगे ना उसे रोटी भी नहीं मिलेगी हमको तुमने अपने चलाए कैसे नाराज हो जाएगी बिगड़ जाए क्या करें गधे लेकिन इतना है कि आज तक कहीं टक्कर नहीं कराई है कुछ ऐसा बोलते करते जाता हूं तो टक्कर नहीं हुआ बड़ा विचित्र दुनिया होता है साथ बैठे वाला असली ड्राइवर हो गए एक तरफ तो कहते हम उसको आप पपेट शो वाले आदमी है ये पपेट शो आप लकड़ी के खिलौना दे तो चलाने वाली वो बैठी हुई है इसलिए कहते हैं कि ऐसा यहां नहीं हो सकता कि अकुर्वत कारक प्रसंगा कारकम अनेक प्रकार पूर्व से क्या दिक्कत है और भी निमित्त कारण हो जाएंगे ना, अनेक कारक होते ही है। व्याकरण में भी कहा है ना कर्ता कर्म एक ही थोड़ा कारक होगा, कर्ता कर्म को भी कारक संज्ञा है, करण को भी कार्य संज्ञा है, संप्रदान की भी कार्य संज्ञा है, अवधान की भी कारण संज्ञा है, अधिकरण की भी कारक संज्ञा है, अनेक कारक होते हैं। वो भी जब निमित्त कारण है सबको कारक कह लो क्या दिक्कत है, अरे ऐसा नहीं न राज प्रवृत्तना मुख्य से भी कर्तृत्व सुदर्शन, क्योंकि राजा आदि दृष्टांत जो दिया ना उनमें मुख्य कर्तृत्व भी देखने को मिलता है ना। कई बार ऐसा प्रसंग है राजा स्वयं चला जाता है लड़ने को, तब क्या करोगे, योद्धा भी लड़ रहे हैं राजा भी लड़ रहे हैं तब क्या करोगे, उनके लड़ने से राजा मुख्य कर्तृत्व नहीं आया कि खुद राजा लड़ रहा है इसलिए मुख्य कर्तृत्व आया है, पर उनके लड़ने से कर्तृत्व कहां जाएगा। सामने पहले कहना राजा अंदर बैठा है योद्धा लड़ रहे हैं, योद्धा का लड़ने से उनकी कर्तृत्व राजा में आ जाता है न करने पर भी, और जब राजा खुद कर रहा है तब इन लोगों का कर्तृत्व कहां जाएगा, तब भी राजा नहीं जा रहा है। इसका मतलब पहले भी राजा मुख्य कर्तृत्व नहीं था, अभी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, सदा ही राजा में मुख्य कर्तृत्व है। इनके लड़ने से नहीं, इनको लड़ने के लिए उसने तनखा दिया है, तो खरीदा हुआ है तभी लड़ रहे, इन्हें थोड़ा मरने गए फालतू के वहां, देश के प्रति अभिमान रख करके मरने वाले कितने होते हैं, सब तनखा लेके लड़ने वाले होते हैं। शुरू शुरू में जब कांग्रेस पार्टी बनाना क्यों पड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, 1850 में बनी ना, 60 साल पहले क्यों बना, तो जितने धनी लोग थे उनको इकट्ठा किया, घूमे गांधी इकट्ठा कर लिया, सबसे पैसा लिया, अरे देखो ऐसे तो होने वाला नहीं, कोई हमारे पीछे गम चलने वाला नहीं, इतना ज्यादा पहले शहर में नाटक करनी पड़ेगी, जो काम करेंगे उन सबको दो खिलाओ पैसे, खाना पीना दो, तब तो खड़ेंगे। अब ये 10 खरीदे हुए लोग खड़े हो जाएंगे ना, अपने आप 100 बिना खरीदे पीछे आ जाएंगे, और यही नीति आज सब कथाकार लोगों ने कर दिया, 100 अपना फिट रहते भगत लोग, उनको पैसा दे करके कपड़ा लाते सब दे करके ले चलते हैं, और उनके चक्कर में वो नाचेंगे ये करें वो करेंगे तो सब नाचना शुरू करेंगे, अपने आप नाम हो जाएगा, चाल चल गए सभी लोग। तो वही यहां पर कहते हैं इसलिए ये सब खरीदे हुए लोग हैं, उनके करने से इनमें कर्तृत्व नहीं आया, इसके कर्तृत्व कारण से उनमें कर्तृत्व चला गया, बल्कि राजा ने निर्णय लिया युद्ध करने के, मुख्य कर्तव्य राजा में थी, उसने अपना कर्तृत्व को इस समय बांट दिया, मेरे साथ तुम लोग लगाओ और मेरे बदले तुम लोग लग के काम करो। इसलिए कहते हैं राज प्रवृत्तना मुख्य कर्तृत्व से दर्शनार्थ राजा तावत स्व्यापारी ना भी उद्यते, राजा जो है उस समय क्या हो रहा है, अपनी स्वयं व्यापार करता है, व्यवहार करता है, युद्ध करता है, योद्धित्व धनदाने च मुख्यमेव कृतम, और योद्धाओं के अंदर योद्धित्व उनको लड़वाने वाला, उनसे लड़ाई करवाने वाला होने के कारण से और धन आदि का देने के कारण से भी मुख्यमेव कृतम, राजा में मुख्य ही कर्तृत्व है, तथा जय पराजय फल को भोगे चो, इसे जय पराजय फलों को भोग में भी मुख्य रूप राजा को ही मिलता है। इसी प्रकार से तथा यजमान से भी प्रधान त्यागे दक्षिणा दाने च मुख्यमेव कर्तृत्व, यजमान ने क्या है मुख्य कर्तृत्व, भले सारा काम कर्मकांड पंडित कर रहेगा लेकिन पंडित को दक्षिणा से खरीदा किसने है, तभी तो कर रहे हैं फालतू थोड़ी कर रहे वो लोग, केवल दक्षिणा से खरीदने में से भी काम नहीं चलेगा, मुख्य रूपेण यह यज्ञ का नियम क्या, जो हवन सामग्री है प्रत्येक बार यदि होता है नियम तो अग्नये अग्नि देवता का आह्वान करेगा हविष को हाथ में लेगा पंडित, आकर तो यजमान को तुम ही डाल दो आहुति, तुम ही खड़े हो बैठ जा हम आहुति देने, अरे अनधिकारी है वो, स्रोत कर्म तो बैठ नहीं सकता, हो अग्निहोत्र नहीं है और गए तो जनु भी नहीं कुछ नहीं, कुछ हवन करा दे रहे न जनु न चोटी, क्या हवन करेंगे वो, करा देते आकर पंडित उल्टा पलटा, ऐसी स्थिति में क्या स्वयं पंडित करना चाहिए, बगल यजमान को बिठाना चाहिए, यजमान कपड़े से या द्रव्य से स्पर्श करा करके बिठाओ और आप मन जब तक आह्वान करो आहुति में हाथ में लिए हुए उसमें डंडे में लिए हुए जीव पात्र में, और देवता का ध्यान किया और ओम अग्रे बोल दिया, तब यजमान क्या बोलेगा, इदम नमो मो ये माल मेरा नहीं, अग्नि के लिए ये पंडित ने कहा अग्नि के लिए, तुरंत तो क्या कहेगा, इदम न मम, उसके बाद पंडित को बोलना चाहिए स्वाहा करके डालना चाहिए, ये क्रम है। पंडित ही करते रहेगा, वो बैठेगा बगल में और बार बार बोलते रहे इदम न मम, इदम न मम, बस इतना ही काम उसका है, इदम न मम बोलना। आज कुछ समझदार पंडित क्या करते हैं, हर बार उसको कहां से बुलवाएंगे, समय में बोल देगा हर देवता का नाम लो, फिर देखना पड़ेगा, फिर स्वाहा, दो तीन बार टाइम लग जाएगा ना। इसे क्या करते, पहले पूरी सामग्री को उसको कह देते हैं, बोलो इदम न मम, ये सारा सामग्री मेरा नहीं, सब देवताओं के लिए है, बोल बोल दिया उसने, ठीक। और फिर अपना स्वाहा स्वाहा कर देते हैं, वो भी ठीक है कुछ हद तक, प्रत्येक मंत्र के साथ नहीं, शुरू में कर डाल दिया, लेकिन सीधा उन्हीं को बिठा करके उनसे स्वाहा सभा डलवाते हैं ना अनधिकारियों की, ये बड़ा खड़बड़ है, पूरा कर्म के स्वर्ग का नाश मार देते हैं पंडित लोग, केवल सेठ को खुश करने के चक्कर, दूसरे स्वाहा स्वाहा करा दिया, ना उसे जन्म गया ना चोटी है ना अग्नि का अग्निहोत्री है ना कुछ नहीं, श्रोत मंत्रों से श्रोत कर्म करा देते हैं। ये स्वाहा कर्म भी तात्कालिक अग्नि को उसी से जल तैयार करवाना पड़ेगा, नहीं पंडित सब त्याग कर देंगे, उसी से अग्नि को प्रज्वलित करानी पड़ेगी स्मार्थ कर्म के लिए, तब उसे स्वाहा करा सकते हैं, लेकिन तब भी जन्म छोटी होना जरूरी है, संध्या वंदन उसे कम से कम करना चाहिए, बाकी करे ना करे उसी तो करना पड़ेगा, कर्मांग है वो, सब करके तो कर्म कराना, अभी विधियों को कौन देखता है, चल रहा है काम धंधा चल रहा है कलयुग है। इसलिए कहते हैं कि वहां पे वो क्या कर रहा है, प्रधान त्यागे, प्रधान त्याग मैंने भाई श्वास से पहले जो इधम नमो त्याग करता कौन, मुझे यजमान का किए बिना हवन तो होना ही नहीं है, इसे यजमान ही त्याग रूपी कर्म करने से मुख्य करता हो गया, तो त्याग के बिना स्वाहा कहां से होगा, वो इधम न मम कहेगा नहीं तो स्वाहा भी नहीं होने वाला, इधम न मम करके त्यागना ही वास्तव में याग है, और होम क्या है, त्यक्त द्रव्य का अग्नि में प्रक्षेप करने का नाम होम होता है, देवतोद्देशम द्रव्य से त्यागो याग, देवता को उद्देश्य किया अग्नि करके बोल दिया तो द्रव्य का त्याग कर दिया, इधम न मम इसी का नाम याग है, उसके बाद स्वाहा करके जो आग में डाल दिया उसका नाम होम है, ये मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है कर्मकांड का, ये याग और होम जब होना है बिना यजमान का तो हो ही नहीं सकता, क्या करेगा पंडित, इसे मुख्य कर्तृत्व तो यजमान में ही आ गया त्याग के द्वारा, और बाकी कर्म भी जो कर रहा है वो दक्षिणा दान के द्वारा उनको खरीद लिए के माध्यम से भी वह यजमान मुख्य कर्ता हो जाता है, मुख्यमेव कर्तृत्वम तस्मात अव्यापृत कर्तृत्व उपचारो यह सब गौण के, इसलिए जहां कोई व्यापार नहीं व्यवहार नहीं कर रहा उसमें भी कर्तृत्व का व्यवहार होता है वह औपचारिक कर्तृत्व है, उसे गौण ही मानना चाहिए, मुख्य नहीं मान सकते, यदि मुख्यम कर्तृत्व स्व्यापार लक्षण उपलब्ध थे राज यजमान प्रवृत्ति तथा सन्निधि मात्र नाथ कर्तव्य मुख्यम परिकल्पित यथा ब्राह्मक से लोक ब्रह्मण यदि मुख्य कर्तृत्व स्व्यापार लक्षण उपलब्ध थे, यदि मान लो राजा ने यजमान में इत्यादियों में मुख्य कर्तृत्व रूप के अनुकूल कोई व्यापार व्यवहार होता हुआ नहीं मिल रहा है तदा तक सन्निधि मात्र नाथ कर्तृत्व मुख्यम परिकल्पित तब सन्निधि मात्र से कर्तृत्व मुख्य की कल्पना कर सकते हैं, कैसे सन्निधि मात्र से, जैसे कई बार होता है यजमान असमर्थ है, कहते पंडित को आप ही कर दो, पंडित जी हम यहाँ बैठे हुए हैं आपको दक्षिणा पान संग खरीद रहे, मुख्य रूप में कोई दान भी नहीं कर, कुछ नहीं कर रहा हो केवल दक्षिणा से खरीद लिया, तो राजा राजमहल बैठा हुआ है, सेनापति हुआ जाओ लड़ो युद्ध, वहां पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी महल में सांबर खा रहे इडली खा रहे आनंद ले रहे हैं, ओ बेचारे मरे जा रहे हैं, उसके आदेश से मरे ना तब भी राजा मुख्य कर्तृत्व ही माना जाए, हार जीत राजा नहीं है, इसी की प्रेरणा से लोग कर रहे हैं, इसे स्वयं चला गया तो साक्षात ही मुख्य कर्तृत्व, स्वयं ना जाने पर भी मुख्य कर्तृत्व आ जाएगा, लेकिन सन्निधि मात्र से नहीं माना जाएगा कि साक्षात प्रेरणा लेने से होगा, उसी प्रेरणा से यजमान की प्रेरणा से हो रहा है या राजा की प्रेरणा से हो रहा है, साक्षात नहीं परंपरा तारूपी कर्म कर्मकांड कर्म के प्रति व्यापारवान पुरुष होने से उस कर्तृत्व आ सकती है, यथा भ्रामक से लोह भ्रमण जैसे भ्रामक के अंदर मुख्य कर्तृत्व लोह भ्रमण के द्वारा आता है, न तथा राजमादी नाम स्व्यापार उपलब्ध थे, लेकिन आपने जो दृष्टांत दिया उसमें राजा में यजमान आदियों में स्व्यापार उपलब्ध नहीं होता ऐसा नहीं है, बल्कि उपलब्ध है वहां, तस्मात सन्निधि मात्र कर्तृत्व गौणम इस सन्निधि मात्र से जहां कहीं कर्तृत्व कहते हो वह तो गौण ही मानना पड़ेगा। तथा चुती तब फल संबंधो भी गौण और ऐसे गौण कर्तृत्व वालों को जो फल मिलेगा वो भी गौण ही फल मिलने वाला है। जैसे फुटबॉल में होता है, फुटबॉल खेल देखा है ना आप लोगों ने, स्टेडियम में देखना फुटबॉल खेल जहां वास्तविक खेल प्रेमी बैठे हुए होंगे बहुत गजब होता है। वहां तो फुटबॉल हो ही रहा है, यहां भी फुटबॉल हो जाता है स्टेडियम में ऊपर में जहां लोग बैठे एक दूसरे को लात मार देते हैं, हमने देखा नहीं, मारपीट हो जाती है एक दूसरे को, वो बगल में बैठा हुआ आदमी फुटबॉल समझ लेता है उसको मार देता है। कई बार ऐसी घटना हुई, कुर्सियां तोड़ दी है लोगों ने, लेकिन उनको तो मिल गया पैसा हार जीत से भी, इनको क्या मिला गौण फल, केवल चोट लग गया कुछ नहीं, या कोई फटाके फोड़ लिया खुशी मना लिया और कुछ नहीं, गौण फल ही मिलता। असली फल तो 11 खिलाड़ी खा गए और एक बार क्या करोड़ों कमा लेते, अब ये बेचारे क्या कमाए, कुछ नहीं जेब का और खर्च करके खत्म होके बैठ गए। इसे कहते गौण कर्ताओं में गौण फल ही मिलना है, मुख्य फल तो मिल ही नहीं सकता। तस्मा असदेव वैतर किए थे, इसलिए आपने जो कहा न गौण न मुख्य कारण निर्वर्तित है कि गौण के अंदर मुख्य कार्य की सिद्धि होती नहीं है। तस्मात असदेव वैतर किए थे देहादि नाम व्यापार अव्यापृत आत्मकर्ता भोक्ता चे थी, इसलिए आपने जो कथन किया बिल्कुल असत कथन किया है कि देहादि के व्यापार के द्वारा व्यापार रहित आत्मा में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व आ जाता है। भ्रांति मित्तम तो सर्वोपदेय है, यदि भ्रांति पर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, भ्रांति तो कुछ कुछ भी हो सकता है। आदमी अपने आप को और समझ ले क्या दिक्कत है, भ्रांति है आप क्या करो, और तो और अपने आप पुरुष के समान मान लेगी तो मान लेगी, बोले भी धड़े से सब कुछ कर देती है। इंदिरा गांधी को पुरुष कह दिया था ना रजनीश ने, तभी तो किकआउट कर देते भगा दिया, तो ऐसे हो जाता है। मान्य मन मान्य बात है, भ्रांति से कोई भी कुछ भी हो सकता, उसके लिए हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। बोलते भाषिकार ने भ्रांति निमित्त तो सर्वोपद कर देते, कुछ भी हो सकती है। इस अगर घटना पुटी ऐसी माया, माया भ्रांति कारण है, माया पत्र क्या क्या दिखा देती है, भ्रांति में कोई भरोसा ही नहीं। यथा स्वप्ने मायांच एवं, जिस प्रकार से स्वप्न में देख लो क्या से क्या देखते हो, अपने सर कटाव दिख रहा है आपको, आदमी ने मार दिया काट दिया गर्दन का, आप देख रहे अपने आप को गर्दन कटाव रहे, कैसे चिंते रह गए देखने में, और यहाँ देखते हैं तो गर्दन वैसे का वैसा है फिटे, वहां कैसे देख लिया हमने गर्दन कटा हुआ, देखते हैं आप स्वप्न में। और माया भी तो पता नहीं क्या क्या कब दिखा देता उल्टा पुल्टा ठिकाना ही नहीं। न देहादि आत्म प्रत्यय भ्रांति संतान विच्छेदेशो सुषिप्त समाध्याय कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनर्थ उपलब्ध है। और ठीक देख लो देहादियों में जो आत्म प्रत्यय की भ्रांति, वह जब निवृत्त हो जाता है भ्रांति का धारा जो चल रहा है ना, जागृत में भ्रांति धारा है, स्वप्न में भी देहादि में आत्म भ्रांति चल रही है। जागृत और स्वप्न दो ऐसा है जहां देहादि में आत्म भ्रांति निरंतर चल रही है। यही आत्म भ्रांति कहां निवृत्त हुई, सुषुप्ति में जाकर निवृत्त हुई, समाधि में जाकर निवृत्त हो गई। उन अवस्थाओं में भ्रांति का न होने से क्या होता है वो बता रहे। तस्मात भ्रांति प्रत्यय देहादियों में जो आत्म प्रत्यय भ्रांति का संतान का विच्छेदेशु कहां सुषुप्त समाधेशो कर्तृत्व भोक्तृत्व अनर्थ न च उपलब्ध है, वहां पर कर्तृत्व भोक्तृत्व अनर्थों की उपलब्धि भी नहीं होती। तस्मात भ्रांति प्रति निमित्त एवं संसार भ्रम, इसलिए स्पष्ट है भ्रांति निमित्त ही ये संसार भ्रम चल रहा है। भ्रांति क्या है, शरीर में आत्मबुद्धि, आत्मा में जड़त बुद्धि, उल्टा पलटा जो हो रखा है, अतत्व तद का ध्यान, इसी सत्यांतर यही भ्रांति है। एक निमित्त की संसार भ्रम चल रहा है, न तो परमार्थ, परमार्थ तो नहीं है। इति सम्यक दर्शन अत्यंतमेव परमः इति सिद्धम, इसलिए सम्यक दर्शन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही इस संसार भ्रम का अत्यंत उपरम हो जाएगा, यह बात सिद्ध हो गया। यही तक शास्त्रार्थ पूरा समाप्त हो गया, 66वें श्लोक का विचार पूरा हो गया। आप अगले श्लोक के लिए 67वें श्लोक के लिए भूमिका अवतरणिका दे रहे, इदं गीता शास्त्रार्थ उपसंहृत्य अस्मिन् अध्याये विशेषतश्चान्त्येयः शास्त्रार्थाध्याय संक्षेप उपसंहारण कृत्वा सर्वम गीता शास्त्रार्थम, संपूर्ण गीता शास्त्र का उपसंहार कर दिए थे। कहां? 65 श्लोक तक। और उसके बाद विशेष रूपेण कथम अस्मिन् अध्याये विशेषतः गीता शास्त्रार्थ उपसंहृत्य, और इस 66वें श्लोक में सर्वधर्म प्रत्यज मामेकं शरणं व्रज, जिसमें इतना शास्त्रार्थ किया गया, इस श्लोक में यह शास्त्रार्थ दाढ़ शास्त्रार्थ और दृढ़ करने के लिए संक्षेप से पुनः उपसंहार कर दिया। पहले 65 श्लोकों में उपसंहार किया और फिर 66 में दोबारा वह विशेष उपसंहार के बाद संक्षेप उपसंहार भी हो गया। अब क्या करने जा रहे थे? उपसंहार हो गया, शास्त्र खत्म, बात सही है, लेकिन इस शास्त्र का संप्रदाय भी तो बताना पड़ेगा। उपसंहार कृत्वा इदानीं शास्त्र संप्रदाय विधिम आह, शास्त्र का संप्रदाय का विधि किसको देना किसको नहीं देना, कौन अधिकारी है, यह समझाने के लिए अब अगला श्लोक आरंभ होता है। 67वां श्लोक। इदं तेनाद भक्ताय ना भक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योभ्य सूयति। श्लोक बहुत पीछे है, भाष्य आगे आएगा। इदं तेना तपस्ताय कहते हैं 755 पेज में, 75 में श्लोक 67। इदं तेना तपस्ताय, यह जो ब्रह्म ज्ञान है, गीता शास्त्र है, इसको तप रहित व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, तपस्या रहित व्यक्ति को। जो तपस्या करने को तैयार नहीं है, ऐसा भोगी विलासी सगल सुख संपदा में सदा रहने के सगल सुख सुविधाओं में रहने वाला ऐसे आदमी को कभी देना नहीं चाहिए, क्यों पच नहीं सकता उसको, उल्टा उल्टा ही ग्रहण करेगा। और मानव तपस्या किया लेकिन भक्ति नहीं है, न गुरु में न भगवान में, ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए। ना वक्ता है कदाचन, जोड़ दिया यहां पर, कभी बिल्कुल, चाहे लाख करोड़ अरब खरब कुछ भी सारा संसार भी दे दे तुम्हें दान में, तभी उसे ज्ञान नहीं देना। स्वर्ण आश्रम धर्म का पालन से बढ़कर कोई तपस्या ही नहीं है, पहले बोल चुके हैं, स्वधर्म निधराम शरीर, जो जिस अवस्था में है उस अवस्था के लिए जो भी आपका कर्म है, वो कर्म का समय समझे कर्तव्य कर्तव्य को शास्त्र अनुसार आप आचरण कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा तप है। तदी तपा तदी तपा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मेदितव्यम, तैत्र प्रश्न में आएगा स्पष्ट, स्वाध्याय और उसकी चिंतन निरंतर आपस में, इससे बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है, और यही सबसे पहले ब्रह्मचारियों का काम है। ब्रह्मचारी आश्रम किस लिए है? शास्त्रों का अध्ययन के लिए, है ना, ये उसके कर्म हो गया, और वर्ण का अपने गुण है, उसको अपनाना पड़ेगा। बता चुके ब्राह्मण का गुण क्या है, क्षत्रिय का गुण, वैश्य गुण, शूद्र गुण, उनके कर्म बताए, गुण कर्म बता चुके हैं, उनको अपना, उन गुणों को कर्मों को अपनाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी ना, गुण आसानी से थोड़ी आएंगे, वासनाएं अलग अलग अनेकों हैं, वो जगते हैं, प्रार्थना वैसे से भी कई चीजें आ जाती हैं, अपना को नियंत्रण करना पड़ता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऐसे कैसे करूं, गलत कैसे करूं, मैं दारू कैसे पीऊं, सोचना जना देगा पी जाता है, क्या ब्राह्मण है वो। तो इसीलिए वर्ण और आश्रम जहां भी आप हैं उसके लिए भी जो गुण और कर्म शास्त्र अनुसार है ना, उसका पालन करना ही सबसे बड़ा तप, और सभी कलयुग में इसका पालन करना महातप माननी पड़ेगी, इसका पालन करना बहुत कठिन है ना कलयुग में, ये महान तप है। इसके अलावा भी तप कर सकते हैं, व्रत अनुष्ठान कर लिया, एक टाइम भोजन खा लिया, उपवास अधिक करते हैं लोग, जो कि पत्ते खा कर रह रहे, कोई पानी पी के रह जाते, 21 दिन अनुष्ठान करते हैं, ऐसे ऐसे लोग कर रहे, वो अलग तप है जो शास्त्र भी तप है, वो तप कर रहा है लेकिन भक्ति नहीं है तो भी उसे नहीं देना, और तप भी है भक्ति भी है लेकिन सेवा करने की इच्छा नहीं, आलसी है, उसको भी नहीं देना। न चाहे वाचन, और अंत में नाचमाम योभ्यसूयति, और जो मेरे गुणों में भी दोष का अवसर करता है, मुझ परमात्मा को भी मनुष्य समझ कर भी आरोप लगा दे, क्या प्रश्न है, आने छोरियों के साथ नाच तेरा, दूसरों में पत्नियों के साथ नाचा, निर्लज्ज आदमी, हे भाई बताना चाहिए बोले भगवान हो तो तुम वो औरतों को बताना चाहिए तुम अपने अपने पति के पास जाओ, यहाँ क्यों आई रात में मेरे साथ नाच रही है यहाँ, चल बताना चाहिए उनको। उल्टा उन सबको और नचा रहा रात भर नचा रहा। ऐसे से लोग उल्टा बोलने वाले हैं ना दुनिया में, उनको कभी नहीं देना। गुणेश दोष आसन लभ्य सूया तत्रा भी परमात्मनी मनुष्यत्व भावो यथा आएगा से भाषण में विस्तार। इसे प्रमाण है प्रब्रूहितम श्रद्धानाय मह्यम कठो परिषद कहता है जो मेरे प्रति श्रद्धा रखता है ना उसी को ही यह ज्ञान देना चाहिए। मनुस्मृतिकार ने भी कहा असूय काय मादा, जो असूया करता है उसको कभी ज्ञान देना नहीं चाहिए। गुणों में भी दोष को देखने ही असूया, ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देना। सरस्वती महासंस्थ परिषद में भी आया सरस्वती स्वयं गई ब्राह्मणों के पास राज्यों के पास, अरे ब्राह्मणों मैं तुम्हारे हाथों में आई हूं मेरे को बर्बाद मत करो, तुम जिस किसी को दे रहे हो इसे मैं बर्बाद हो जाऊंगी। श्लोक में नीलकंठी का दे रहे, देखिए नीलकंठी पृष्ठ संख्या 758 में देखिए संहिता परिषद का है, सरस्वती परिषद में सब जगह है ये। विद्या हो ब्राह्मणम आज गाम गोपायम मा शेवजिष्ठे अहम अस्मी असुक असूयकाय नृजवे आयताय नमा ब्रूया अवीर्यवती तथा श्याम। नीलगंती संहितोपनिषद तीसरे अध्याय का चौथा मंत्र है। मुक्तिकोपनिषद में भी है प्रथम अध्याय 51वें मंत्र में विद्या वै ब्राह्मण मा जगाम, विद्या महासरस्वती साक्षात विद्या ब्राह्मणों के पास गई और क्या गई मां गोपाय मेरी रक्षा करो, शेवधिस्ते अहम अस्मि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा धरोहर धन शेवधि धन। असूय काय जो असूया करता है, अनृजवे जो छरी कपटी है, ऋजु भाव नहीं है, सरल भाव नहीं है, अयताय जिसने इंद्रियों का सेवन नहीं किया तप नहीं किया है उसको नमाब्रुया मुझे कथन कर को मत करो, उसे क्या बिगड़ेगा। अवीर्यवती तदास्या मैं अवीर्यवती हो जाऊंगी, दुर्बल हो जाऊंगी, क्षुद्र हो जाऊंगी, नष्ट हो जाऊंगी। ऐसे श्रुति स्मृतियों ने जो कहा है उसी के आधार पर यह भगवान ने इस श्लोक में कहा ये विद्या की परंपरा ऐसी चलती है, जाति से नहीं वर्ण से नहीं किसी चीज से हमें कोई लेन देन नहीं है, ये गुण होना चाहिए शिष्य में तब भक्ति सेवा और ईश्वर गुरु आराधना, ये चार चीज के बिना असूया रही तो ना असूया है तो आराधना क्या करेगा, गुणों में दोष दिख रहा है तो पूजा थोड़े करेगा भगवान का नहीं करेगा। इसलिए असूया रही तो ये चार मुख्य लक्षण है शिष्य का, उसी को देना चाहिए। देखिए भाष्यम इदम शास्त्रम, इदम मैंने शास्त्र शास्त्र को ते मैंने तवा हिताय मया उत्तम, तुम्हारे हित के लिए मैंने कह दिया, क्यों ये चार लक्षण तुम्हारे अंदर थे, तुम परम तप था, तुम्हारे अंदर तप थी, तुम्हारे अंदर सेवा भी है, तुम भक्त भी हो और तुमने असूया भी कभी की नहीं है, ये चारों गुण तुम्हारे अंदर था इसे तुम्हारे हित के लिए मैंने कहा। मेरा हित क्या है कहते हैं संसार विच्छित, संसार को उच्छेद करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए दिया, तुम्हारे लिए जो दिया है ये मत समझो युद्ध लड़ाने के लिए मैं प्रेरणा देने के लिए केवल हमने कर दिया, नहीं नहीं संसार का उच्छेद करके मुक्ति पाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए दिया है ये ज्ञान। अरे अज्ञान जैसे तुम्हारे शिष्य के लिए मैंने दिया वैसे ये परंपरा है शिष्य गुरु लोग देते हैं। अतपस्काया तपोरहिताया नवाक्षमिति व्यवहित न संबलते, तप रहित व्यक्ति के लिए यह नहीं कहना चाहिए नवाक्षम के साथ वेद के साथ संबंध कर देना। और तपस्वी भी अभक्त है, ये तपस्वी है वो इन भक्ति नहीं, किसमें भक्ति नहीं है गुरु देवी च भक्ति रहिताया, क्योंकि श्वेताश परिषद सुबालो परिषद योग शिखामणि परिषद साठ्यन्य परिषद अनेकों परिषदों में कहा यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसी पराभक्ति आप देवता में रखते हो उतनी ही बराबर पराभक्ति गुरु में भी होना चाहिए, कि गुरु ही उस देव को पहचान कराता है। इधर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, दोनों हैं खड़े, दोनों आगे प्रकट हो गए, गुरु भी और गोविंद भी। किसको पहले प्रणाम करना है? जो गोविंद को बताए उस गुरु को पहले। इसलिए यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, उसी पर गुरु में बराबर भक्ति होनी चाहिए। छठा सप्ताह छठा अध्याय 23वां मंत्र, सवालों परिषद 16वां अध्याय दूसरा मंत्र, योग शिखामणि परिषद दूसरा अध्याय 22वां मंत्र, साठ्यांग परिषद में 37वां मंत्र में बात कही गई है। उन सब आधार पर भाष्यकार ने कहा गुरु देवे च भक्ति रहिताय कदाचन कस्यांचित व्यवस्था न वाच्य, किसी भी अवस्था में ऐसे व्यक्ति को देना नहीं चाहिए। किसी अवस्था में मतलब क्या, चाहे गुरु जितना गरीबी में हो, भूखा मर रहा है, तब भी कोई कह दे मैं आपको दक्षिणा देता हूं, रोटी पानी देता हूं, मेरे को पढ़ा दो, अधिकारी या भक्त है तो नहीं देना चाहिए। भले तपस्वी है सब, किसे कहते हैं कदाचन कर कस्यांचित व्यवस्थायाम न वाच्य, भक्त तपस्वी अपी, मान लो भक्त भी है तपस्वी भी है, लेकिन सन अशुश्रूषु यो भवती तस्मापि न वाच्यम, जो सेवा करने की इच्छुक नहीं है उसको कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो सेवा करना नहीं चाहता किसी प्रकार से भी, काया वाचा मनसा सेवा होती है ना, काया भी नहीं करना है, वाचा भी नहीं करना है, मनसा भी नहीं करना, तो ऐसे व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं देना। नचयो माम वासुदेव प्राकृतम मनुष्य मत्वा अभ्यसूयति, नचा अभ्यसूय है ना, उसके लिए कह रहे जो मुझ वासुदेव को प्राकृत मनुष्य मान लिया, भगवान कृष्ण अवतार को प्राकृत पुरुष मान लिया, मनुष्य मान लिया, मत्वा अभ्यसूयति, कैसे असूय कर रहा है? अरे भगवान तो खुद की प्रशंसा करता है, अपनी प्रशंसा करने में लगा रहता है, आत्म प्रशंसा दोष अध्यारोप है, आत्म प्रशंसा दोष अध्यारोप के द्वारा जो असूया करते हैं लोग, मम ईश्वरतम अजानन, मेरे ईश्वर भाव को न जानते हुए न सहते, उन्हें सहन नहीं होता, अस्वप्य अयोग्य, वह भी वास्तव में अयोग्य है, तस्मापि न वाच्यम, उसको भी कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। भगवती अनसूया युक्ताय भक्ताय तपस्वी ने शुश्रूषवे अनसूय वेच, कहने का मतलब चारों लेना इकट्ठा, भगवान में असूया रहित युक्त हो, अनसूया युक्त है मैंने असूया रहित हो, भक्त हो, तपस्वी हो, सेवा भावी हो, अनसूय वेच वाच्यम शास्त्रम, ऐसे को ही शास्त्र कहना चाहिए। इस सामर्थ्य गम्यते, यह सामर्थ्य से ज्ञान हुआ। तत्र मेधावी तपस्वी वा अनयोर विकल्प दर्शना, क्योंकि अन्य दर्शनों में लेकिन मेधावी को भी लिया है, तपस्वी को भी करके विकल्प से ले लिया है, तो अनयोर विकल्प दर्शनात् दोनों विकल्प दिखा दिया है। इसलिए शुशुषा भक्ति युक्ताय तपस्वी ने युक्त युक्ताय मेधावी ने वाच्य, अर्थात शुशुषा भक्ति से युक्त तपस्वी और उससे भी युक्त मेधावी ने वुक्ताय मेधावी ने वाच्य, अर्थात शुश्रूषा भक्ति युक्त मेधावी को शुश्रूषा भक्ति युक्त तपस्वी को कहना चाहिए। शुश्रूषा भक्ति युक्त है न तपस्वी ने न भी मेधावी ने वाच्य, अर्थात शुश्रूषा और भक्ति से रहित तो भले तपस्वी हो भले मेधावी हो उसको नहीं देना चाहिए। भगवत असूया युक्ताय समस्त गुणवते भी न वाच्य, और जहां भगवान ने गुरु में असूया युक्त हो ऐसे व्यक्ति भले समस्त गुणों से संपन्न है तो भी उसे नहीं देना चाहिए। और शुश्रूषा के बारे में जब भयंकर जोर देके कह रहे गुरु शुश्रूषा भक्ति मते च वाच्य, मतलब गुरु सेवा और भक्ति मान पुरुष को तो अवश्य ही ज्ञान देना चाहिए। यदि ये शास्त्र संप्रदाय विधि, यही शास्त्र संप्रदाय का विधि है, ऐसा समझा। अब संप्रदाय से कर्तु फलम इदानी महा, संप्रदाय के कर्ता कौन है, कौन है संप्रदाय को बनाया, कहो कौन बना रहे, जो गुरु शिष्य यही बना रहे हैं, पहले भी जो गुरु शिष्य तो बनाए हैं, एक गुरु शिष्य के माध्यम से तो संप्रदाय चल रहा है। सम्यक प्रकारेण प्रकृष्टं ज्ञानं आसमंतात् विचार्य विविच्य च आददाति इति संप्रदाय, जो सम्यक प्रकार से प्रकृति ज्ञान को भी पूर्ण विचार विवेचन के साथ जो दिया जाता है उसका नाम संप्रदाय। और शिष्य न तो गुरु किसको देगा, गुरु न तो शिष्य को कौन देगा, जब गुरु शिष्य मिलकर भी संप्रदाय हुए, एक तरफ संप्रदाय होता नहीं है। और वही संप्रदाय का फल क्या है ये बताने जा रहे हैं।